Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vil du investere i aktier til nogle af markedets laveste priser på en brugervenlig investeringsapp, Saxo Investor? Hør mere efter podcasten. Millionærklubben fra Jørgen Investor med Bodil Johanne Gansel. Friske tal fra DSV og Top Danmark. Det er bare noget af det, der præger denne tirsdag i Finans, hvor vi også får regnskaber fra en række svenske selskaber og fra nogle af de helt store tech-selskaber i USA. Vi ser på sagerne og forsøger desuden at få greb om investorhumøret, og det gør vi sammen med dig, Frank Hvid. Godmorgen og velkommen til dig. Godmorgen. Økonom, kommentator og manden bag Early Birds Research and Education. Frank, sidst du besøgte os, det var tilbage i maj måned. Fed var begyndt at hæve renten stille og roligt. De startede i marts med 25 basispunkter, så kom der altså 50 basispunkter igen i starten af maj. Og jeg kan huske, at jeg læste dengang, at Mohamed El Erian, som er økonomisk rådgiver hos Allianz, er sådan en mand, man virkelig lytter til i den her branche. Han var ude at sige, at han var begyndt at dipping the toe i markedet. Han var altså begyndt at samle op, fordi han allerede der synes, at markederne de begyndte at søge billige ud. Så er der sket en masse siden da. Der er kommet masser af renteforhøjelser siden da. Og jeg kan ikke lade være med at tænke på, i sådan en branche, hvor vi jo altså har mennesker, der er så veluddannede. Vi har et hav af PhD'er. Vi har eksperter i alle afskygninger ude i den her finansbranche. Så alligevel så sidder folk altså og tager så grueligt fejl. Hvad i verden er der, der sker inden i hovedet på sådan nogen som jer? Som os. Så fik du den. Det er ikke fordi jeg skal sammenligne mig med Mohamed El Erian. Han er meget, meget dygtig og meget, meget klog mand. Jamen det, der sker, er jo, at vi mennesker, vi er komplicerede, og det er verdensøkonomien også. Mm-hmm. Og hvordan vi gebærder os, og hvor mange penge vi bruger, hvor mange penge vi sparer op, hvor meget vækst det så kommer ud af det, og hvor aktiekurser og renter så skal hen. Det er ekstremt kompliceret, og det har det været til alle tider, og det er ikke blevet mindre, og vi er ikke blevet bedre til det. Heller ikke selv, om der er blevet bedre teknologi med kunstig intelligens, så er vi ikke blevet bedre. Vi har ikke fået bedre modeller til at finde ud af, hvad skal renten, hvad skal aktierne. Det er vi simpelthen ikke. Så der bliver stadigvæk lavet nogle kæmpe skævder, og der er også nogen i gang med, der rammer den og siger, at nu er det var bunden, og nu skal der ske det og det. Og sådan har det været i mange hundrede år. Og det har ikke ændret sig overhovedet. Men vi taler jo altså meget sådan på de private investorers vegne i det her program. Så når de private investorer for eksempel går ned i deres bankfilialer, prøver at spørge dem om, hvad skal man gøre med sit depot? Skal man købe? Skal man sælge? Hvordan kommer man til at ligge bedst igennem sådan en krisesituation? Altså, kan man overhovedet forvente at få et rimeligt svar på det? Ja, men så skal man dele det op. Og hvis man regner med, at man kan komme ned i banken, og så spørge om sådan ren timing, er det nu? Det er bedst, og er det nu, renten er toppet, eller renten er bundet, eller aktierne er toppet, aktierne er bundet, så skal man ikke forvente. Men hvis man gerne vil ned og have noget rådgivning omkring, hvordan sætter man sin opsparing sammen på en fornuftig vis over de næste 3, 5, 10, 20 år, så kan man godt få nogle fornuftige svar. Ja. Så det er spørgsmålet om, vil du time det, eller er det mere det langsigtede, du har fokus på? Og det første, timing, det er svært. Så siger du dermed, at branchen er ikke så god til at pege på lige præcis de aktier, du skal samle op eller skal sælge, men måske er de gode nok til at rådgive os i at balancere vores portefølje? Det vil jeg i hvert fald sige, det er det, vi nok er bedst til, og så er der nogen selvfølgelig, som godt kan finde ud af det. Mm-hmm. Der sidder nogen rundt omkring i nogle forskellige finanshuse, som er dygtige til enkelte obligationer, enkelte aktier, og godt kan finde ud af og investere noget af det rigtige. Men der er ikke mange af dem, og det er svært. Men det er mere balanceret. Ja, det er man bedre til. Men du fortalte os lige her over morgenkaffen, at du havde været blandt andet i Schweiz og Boston i løbet af året. Der sidder altså nogle vanvittigt dygtige folk derovre, som måske godt kan finde ud af at vælge de helt rigtige aktier. Hvad er det for en kompetence, de så sidder med, Frank? Jamen der er ingen tvivl om, at det er veluddannede folk. Det er nogen, der har arbejdet med det her i mange år. Og de har arbejdet med nogle dygtige mennesker i deres karriere, så de har lært op af, og så er de selv taget det videre. Så har de nogle processer. Hvor de siger, jamen, og så har de fundet ud af nogle områder, hvor de er gode. Og så spreder de sig ikke ud over for mange områder. De finder simpelthen nogle områder, hvor de siger, her, der kan vi se, at vi har nogle kompetencer til at finde den slags aktier eller den slags obligationer inden for det område her. Mm. Jo bredere du bliver og skal finde sådan en global aktie og sådan en global portefølje, jo sværere bliver det. Jo mere specifikt du er, jo mere er der chance for, at du kan være på et område, hvor hvis du bruger hele dagen på det og sætter dine processer rigtigt op og har nogle gode kollegaer, så kan du faktisk godt få noget fornuftigt afkast ud over markedet. Men under alle omstændigheder, så er det måske en god idé at lige kigge tilbage på de resultater, som finansfolkene har skabt, og så se, om man kan bruge det til et eller andet. I hvert fald, det er jo ikke nødvendigvis sikkert, at de så skaffer de samme resultater fremadrettet, men det giver måske sådan en føling af, om de kan finde ud af det eller ej. Nå, vi skal have føling med aktiemarkedet. Lars Persson, godmorgen og velkommen til dig. Jamen tak, Bolig. Dejligt, at du kunne komme med også her tak. I studiet i dag. Hvad sker der derude på markedet? Jamen, det vælter jo ind med regnskaber. Jeg vil bare lige kommentere det med Frank siger og timing og sådan noget. Det, hvis vi kan huske, Tom Hovgaard jo er brugte teknisk analyse, og selvom vi sidder der og hver evig eneste dag i finjusterer det her, så det der med at time det, altså er man heldig og har heldig hånd, så er det jo 6 ud af 10, man rammer, men det er ofte mere 5 ud af 10, og måske endda 4 ud af 10, men så de 4, de skulle gerne give meget mere, end fordi du hurtigt skipper dem. Det var jo en af hans mantraer, så jeg vil give Frank fuldstændig ret. Det der med at time tingene, det er enormt svært, ikke? Så det er jo også spørgsmål, om du skal købe i dag eller i morgen, ikke? Så, nå, men tilbage til det, vi står og bakser med lige i øjeblikket, det er jo egentlig regnskabssæsonen, der er gået i gang. Og jamen, altså, DSV har jo kørt den hjem igen. Helt fantastisk regnskab og opjusterer også. Det vil der ud af. De ser så sorte skyer forud og siger, men det bliver ikke lige så godt, som det har været tidligere. Men igen er det jo en forretning, der ikke ejer deres materialer, så jamen, det har de jo været dygtige til at sidde som sådan en mellemmand, eller mellemkvinde, eller mellem hende, eller han, eller den, eller hvad vi nu siger i vores tider. Ja, det er det. Så med en milliard mere i overskud på bundlinjen, 60 milliarder i omsætning mod 49 sidste år samme kvartal. Så altså, det går jo godt, og de har styr på forretningen. Det gok i nøden, de har fået sammen med resten af markedet, jamen det kan måske hives lidt hjem her på i hvert fald den korte bane, der er den også op med 1,6%. Vi skulle lige i gang. Den var startede faktisk en lille nærmest minus, men er kommet tilbage, og ja, hvor skal den hen af? Jamen altså, det er en af de forretninger, jeg synes ser spændende ud og ligger det rigtige sted, og det er jo data, de flytter, og ikke så meget måske skibe, og jo, det gør de også, men de ejer dem ikke, og det på den måde er de lidt light asset i forhold til, at de har ikke sådan nogle store, tunge balancer, hvor der er skibe og ting og sager. De har måske lige et par logistikejendomme rundt omkring, men ellers er det det. Så stadigvæk en spændende forretning, synes jeg. I den anden ende, der har vi jo Top Danmark. Jamen igen, det forsikringsmæssige resultat, det er jo smadret godt. De ser så lidt sorte skyer på det resultat i fremtiden, fordi at nu kommer inflationen, og ja, kommer vi så lige til at skrive, at der lå en pels, der blev stjålet, eller ja. Du ved, er det med den på nu? Ja, altså det er jo lidt det der med, hvor ærlige er vi nu, når vi skal indgive vores tyveri i, så der er måske, så det er måske en af tingene, og så er det også bare. Ej, Lars, helt ærligt, siger de det? Nej, det siger de ikke. Nå, det siger du. Det siger okay, jeg. Nå, fair nok. Jeg synes bare, at det vil være sådan, det er sådan rimelig provokerende. Det er sådan, jeg tolker det, og det er sådan, jeg erindrer, hvordan man hørte historier, da man var barn, om, at der var nogen, der fik nogle sjove betalinger fra forsikringsselskaber. Sådan er det. Og det er jo det, der nogle gange sker. Vi ser også, at butikstyverierne er steget. Det er jo det, der sker, når vi ikke har penge i baglommen, så hvor skal vi så få det, vi måske står over og gerne vil have, ikke? Så det er det, der kan ske, desværre. Men det, der er udfordringen, det er jo, at deres afkast bliver ramt, eller er blevet ramt af at den her børsudvikling, vi har haft. Først renterne, og så også aktierne. Det er jo sjældent, at man taber så meget begge steder, men i år, der har vi jo haft både at vi har haft obligationer, hvor renten er drønet op, og kursen er drønet ned, og vi har haft aktier, hvor det har været svært at finde aktier, der er steget eller nærmest bare holdt sig i niveau, ikke? Så det har også været et gok i nøden, og det har vi jo set på alle forsikringsselskaberne. Det har vi også set på nogle af lokalbankerne, der har været ude og måtte nedjustere deres resultater, fordi at de har holdt korte obligationer, og selv de er også blevet ramt, ikke? Så det er egentlig casen pt. Tager vi en tur hen sidens, jamen så er det Alfa Laval, der får et lille gok i nøden. Et lidt dårligere resultat, men en stærk ordreindgang. De laver lidt om på direktionsgangen, og det koster jo altid på bundlinjen. Det gør man jo en gang imellem, og sætter processerne anderledes op, så den er nede med 9%. Og så var der SKF, hvis jeg lige skal nå at få den frem her, en af de store kuglelejerne. Kuglelejerne, ja. Mm. Den er også nede med 5,8%. Faktisk lille omsætningsfald, men til gengæld en bedre indtjening per per enhed, de har solgt, altså deres marginer stiger faktisk, og så har vi så til sidst det egentlig helt store SSAB, som også havde flot regnskab med stigende omsætning og en bedre bundlinje. Den falder også, fordi markedet er måske lidt nervøs for, jamen bunden, hvad bringer fremtiden? Der er noget, jeg ikke lige har læst, hvad den administrerende direktør mente, men det kan også være, at de er lidt nervøse for fremtiden. Også igen hele energiprismarkedet. Vi har jo den her case, altså, hvor ender energipriserne? Nu kunne vi jo se, at energiprisen var i minus i går. Det var GASK, den hollandske notering på spotmarkedet. Det er altså den, der hedder Next Hour. Det er altså bare lige den helt korte handlede GASK-kontrakt, som gik under 0. Ja. Det trak selvfølgelig hele markedet med ned, Lars Persson. Men altså, det er også usædvanligt trods alt, og det handler selvfølgelig om, at dem, som køber gas, de har ikke nogen steder at gøre af det. Der er simpelthen fyldt op på alle lager. Så lige pludselig skulle man altså have penge for at købe gas. Ja. Okay, nu bliver jeg helt forvirret. Jo. Altså, det handler simpelthen om, at købernes mulighed for at opbevare gassen. Så man skal betale for penge for at undgå at stå med den der beholdning lige pludselig. Det er sådan, det er. Det er det. Og hvad hedder det? Man kan jo bare se, at gasmarkedet det er i Europa, altså den europæiske gas, er faldet med 46% den seneste måned, men den er jo stadigvæk år for år, og hvis man ser tilbage for 2 år siden, er den jo væsentligt højere stadigvæk. Ikke? Så, og det der igen er issue, det er, jamen nu har vi lagerne fyldt, nu kommer vinteren, men hvor varm eller hvor kold bliver vinteren, og hvordan ser lagerne ud, når vi kommer hen til februar og marts? Jamen, bliver det sådan en varm vinter, hvor vi kan spare 15% hver måned, jamen så ser det jo fedt ud. Så er lagerne måske en tredjedel fyldte, men bliver det en møgvinter, hvor det bliver rigtig koldt, jamen så er vi måske nede på bare 10% af lagerne, og når vi så at få fyldt dem op, ikke? Det er hele det der er issueet, ikke? Det er svært at vide, hvad der sker. Lige nu der er det ret varmt derude, og det ser ud til, at det bliver lidt varmere her også senere på ugen, så det får altså også pres på gaspriserne, så de kommer ned i sådan lidt mere normale niveauer. De ligger stadigvæk relativt højt, hvis man kigger sådan historisk set. Den amerikanske gaspris, det var jo ret sjovt at følge, fordi den lavede sådan en hovedskulder hovedformation, sådan, som vi siger inden for teknisk analyse. Altså i august måned var den virkelig op i en, lige midten af august, der var den op i en $10, og i forgårs var den nede i $5, og nu ligger den så 5,77, så der er også volatilitet i den amerikanske gaspris, men det er ret sjovt at se, hvordan det er i juli, august, september, hvor vi skulle fylde lagerne op, og hvor der var stor efterspørgsel, jamen så lavede den sådan en sjov topformation, så styrte det hele sammen i grus derovre, og nu må vi så egentlig se, hvor ender den her amerikanske gaspris, og nu er der midtvejsvalg, så han vil også gerne have vores ven Joe Biden, hvis nogen synes, han er ven, at priserne er billige, sådan så, at han bliver genvalgt, eller han får et godt valg derovre. Genvalgt bliver han vel, men han får et godt valg, sådan så han står stærkt. Så, ja. Ja. Lars Persson, nu fik du bare lov at køre fra danske regnskaber til svenske regnskaber til gaspriser og alt muligt andet. Det er altså det, der rører sig derude, og der sker jo rigtig meget i disse dage, og det er jo altså blandt andet på grund af regnskabssæsonen. Der er jo særligt også at travle lige for tiden i Sverige, Persson. Hvordan er stemningen derovre? Fordi jeg må ærlig indrømme, jeg synes, at nogle af de danske regnskaber, det skyder lidt i alle retninger, hvis man prøver ligesom at kigge på det sådan samlet. Jeg kan ikke sådan helt finde en rød tråd i det. Nej, men sådan er det også i Sverige. Altså der bliver også skudt fra højre til venstre, og nogle er måske kommet for langt ned i kurs. Det kan man se. Nu kan man se, at Aarhus Karlshamn har virkelig godt regnskab. Det er jo dem, der laver olie, fedtolier til frityregryderne og sådan noget. Så jamen, der er fuld drøn på alle mulige ting og sager. Så kan du så se Alfa Laval, der får sådan en gok i nøden, fordi at resultatet ikke bliver, som man havde forventet, men ordrebeholdningen er fed. Men hvordan kommer det til at se ud med de her, de laver sådan nogle store anlæg til mejerier, til bryggerier. Hvordan kommer de til at investere ind i det her, ikke, i fremtiden? Så altså, der er også hiv og sving på det svenske marked, må man sige, som der er på det danske. Hvad var det for en, der steg 17-18%? Nå, det har jeg lige glemt. Men altså, det er meget også fragmenteret i øjeblikket. Så det er også det der med at sidde og blive ved med at trykke på knappen, køb og salg. Det skal man måske overveje. Så bare holde sig inden for den strategi, man på den bane, man kører. Og så i stedet for at hoppe for meget fra tue til tue. Og så er der de kinesiske aktier, som er en historie for sig. Lars Persson, de fik gevaldige hug i går, efter at partikongressen var slut. Det talte vi med blandt andet Pelle Lisby om i går. Men så rettede det sig en lille bitte smule. Det ser ud som, det slutter i rødt, trods alt. Lars Persson, kunne man forestille sig, at hvis det nu sådan for alvor går galt i kinesiske aktier, ikke kun tech-aktierne, men sådan det breder sig til det ja, mere brede aktiemarked, at det sådan kunne trække hele det globale marked med ned? Nu er det, altså i virkeligheden burde Kina jo fylde meget mere, men sådan globalt fylder kinesiske aktier jo enormt lidt, ikke? Så jeg er ikke så bange for det der. Der er måske andre ting, jeg er mere bange for, sådan hele den økonomiske model derude, om de har styr på det, og på den måde kan man godt være frygte lidt Kina, om det tilter, og hvor, var tallene nu helt rigtigt, de her BNP? Hvorfor ventede man nogle dage, hvis de alligevel var så gode? Altså, så er det jo lige meget, om de kom den ene eller den anden dag. Så Kina er jo på mange måder sådan en black box, fordi vi ikke rigtig helt ved, hvad der foregår, og så alligevel er vi jo lidt afhængige af dem, fordi at vi får stadig produceret rigtig meget derude, og på den anden side, så køber de også rigtig mange af vores produkter, fordi de har fået en bred mellemklasse befolkning, så vi må ikke håbe, at det helt tilter, men der stadigvæk er drift og styr på det. Men lige det kinesiske aktiemarked, det synes jeg ikke, vi behøver at være så nervøse for på den her korte eller længere bane. Det er meget lille, synes jeg. Så er der noget, vi ikke behøver at være nødvendig for. Ja, dejligt, Lars Persson. Så mange nyheder, så lidt tid. Husk også, at vi hver morgen leverer en lille podcast på 5 minutter, der hedder Morgennyheder fra Euroinvestor. Den kan du altså gå ind og finde lige der, hvor du plejer at finde din podcast, eller på euroinvestor.dk. Det her, det er Millionærklubben fra Euroinvestor. Lars Persson er med mig i studiet sammen med Frank Hvid, og vi skal tale markedsstemningen. Og hvis du vil blande dig i debatten, så er du meget velkommen. Nummeret er som altid 42 42 03 21. Bare husk at starte din besked med Mio. Frank Hvid, du har jo, som jeg tidligere nævnt, en lille genialitet fra dit selskab Early Bird Research and Education, som er sådan et ugebrev, et nyhedsbrev, du sender ud sådan cirka en gang om ugen. Og her for ikke så lang tid siden, jeg tror det var midt i oktober, der sendte du et nyhedsbrev ud, hvor der blandt andet var en sætning, som jeg studsede lidt over. Du skrev, nedturen på finansmarkederne er gået ind i en langt farligere fase nu. Hvad mener du med det? Ja, jeg skrev også, jeg er også økonomisk kommentator på Dagbladet Politikken, og der havde jeg skrevet en artikel, hvor det var ligesom den, jeg havde taget med ind i ugebrevet. Og det jeg mente med det er, at til at starte med her, har vi jo fået nogle ordentlige slag på vores porteføljer. Renterne er steget, obligationskurserne er faldet, aktiekurserne er faldet. Men lige pludselig kunne vi begynde at se nogle af de der stressindikatorer for, hvordan har finansmarkedet, de begyndte faktisk at begynde at blinke. Du har det amerikanske finansministerium har sådan en sammensat indikator, hvor de har sammensat belært af erfaringerne fra finanskrisen tilbage i 2008, en masse indikatorer, og den er begyndt at stige og viser, der er stress derude. Det vi hører, især på obligationsmarkedet, det er, at likviditeten er rigtig, rigtig dårlig, og markedsbevægelserne er ekstremt store, og vi er faktisk derhen, hvor volatiliteten nogle dage er større, end den er på aktiemarkedet. Og det er sådan nogle signaler om, at der er stress derude. Det er svært at komme rundt, der er nogle problemer, og så vi jo også de engelske pensionskasser, der lige pludselig skulle have en sidste øjebliks feberredning fra den engelske centralbank, Bank of England. Så det er nogle af de signaler, der begynder at vise, at der er noget stress derude. Det skal vi holde øje med. Og det gør den amerikanske centralbank også. Altså et, de holder meget øje med inflationen, og to, så holder de øje med, er der nogen, der er ved at vælte ud af sengen her. Mm. Fordi nu er vi inde der, hvor der har været så store tab, især fra amerikanske investorer. Vi skal huske på, at de har altså 15% mere i tab, fordi dollaren den er steget i år, godt 15% over for euroen og danske kroner. Så det kan godt være, at vi synes, det er stemt. Men derovre, der er det endnu meget, meget værre. Og der begynder at være nogle investorer, som har haft nogle aktiver, som lige pludselig ikke er det samme værd. Så den sikkerhedsstillelse, du har haft, måske på nogle andre lån, det er nogle af de ting, der begynder at dukke op som problemer. Bankerne begynder at stramme deres kreditgivning. Og så begynder vi at se nogle af de stressindikatorer. Så Frank, det lyder næsten som om, du hælder til den boldgade, der siger, at det kan sagtens blive meget, meget værre endnu. Jeg så også, at David Rosenberg var ude og tale, han er en tidligere cheføkonom i Merrill Lynch, og nu er han vist selvstændig meget virksomhed i Toronto. Og han harcelerer voldsomt imod centralbankerne, særligt den amerikanske centralbank, han sagde blandt andet her til Market Watch, som vi også nævnte i vores morgennyheder i morges, at de venter med at fjerne punchbowlen til den her fest, som altså har kørt i alt for lang tid. Først klokken 4 om natten, når alle er blevet pissefulde, som altså i citat han sagde, og at den amerikanske centralbank altså bevæger sig fra Bambi til Godzilla i forsøg på at bekæmpe den her inflation. Hvordan har du det med centralbankerne? Altså, harcelerer du også imod, at de har været for langsomme? Og, altså, hvis du gør, kan vi bruge det til noget? Nej, altså, hvis jeg gør det, jeg tror ikke, man kan bruge det til noget. Jeg er ikke sikker på, at de lytter. Men for det første skal man huske på, at hvis der er noget, folk i finansbranchen er gode til, så er det at harcelere over centralbankerne. Det er sådan en sport, der har været de sidste 100 år, så længe de har eksisteret. Når det så er sagt, så jeg har selv skrevet en del om det, for det meste afholder jeg mig for det, fordi det er svært at sidde derinde og prøve at styre pengepolitikken og dosere den rigtigt til vores økonomier, fordi det er, som vi snakker om til at starte med, ekstremt svært at forudse, hvor er økonomier på vej hen. Når det er sagt, så har jeg undret mig over, og også skrevet en del om, at når man står og kigger på boligmarkeder over hele verden, der buller afsted, aktiemarkeder, der buller afsted, og man ser bobletendenser over det hele, og det har vi set rigtig meget af, også i de seneste år, og 2021 var virkelig ekstremt, at så har man stadigvæk, så er man stadig i gang med at printe penge og sende ud. Man har stadig renter i nul. Altså, hvem der sidder derinde og tænker, og hvilke tanker de har gjort sig, ja, det har jeg simpelthen ikke forstået. Jeg synes, det har været noget af det mest vilde, jeg har set i de 30 år, jeg har været med, at man har været så skæv på den og kom så sent i gang. Mm. Og det gælder både den amerikanske, det gælder også den europæiske. At man er indtil for meget, meget kort tid siden, der lå man stadig og printede penge og sendte penge ud i system, hvor vi har fuld beskæftigelse, vi har bullerne inflation, og vi har bobler over alt på finansmarkedet, som vi aldrig nogensinde har set på samme tid før, historisk. Så hvad er grunden til, tror du, at de ikke sådan, smækker foden i bremsen endnu hårdere, end de gør nu? Nu ved jeg godt, der er nogen, der synes, at det er jo ganske voldsomt, når de sætter renten op med 75 basispoint. Men efterhånden, som inflationen jo stadigvæk ser ud til at stige, hvorfor gør de ikke mere? Fordi de godt ved, at alt med måde, altså for først skal vi lige huske på, de rentestramninger, der kommer nu fra den amerikanske centralbank, det er de hårdeste og de hurtigste rentestramninger, vi har set i nyere tid. Altså, det er helt ude, hvis man sammenligner de sidste 40-50 år, så har vi aldrig set noget lignende af det, der kommer. Vi skal tilbage til Paul Volcker der i starten af 80'erne. Og det er også det, Jay Powell han sammenligner sig med, det er jo Paul Volcker. Så de går til den, og det er også derfor, at de her stressindikatorer begynder at blinke, fordi der begynder at være nogle problemer derude, når du får så mange tæsk, både for aktier og obligationer på samme tid, og renterne bliver så høje. Mm. Der er nogen, der har taget nogle lån derude. Altså nu har vi haft en økonomi siden finanskrisen, som er blevet vendet til lave renter. Altså renterne på 0,1%, og pludselig så hedder renterne 5%. Mm. Det chok er vi jo andre, som privatpersoner også ved at vende os til herhjemme jo. Mm. Gud, altså jeg skal selv refinansiere et flekslån her til foråret. Det bliver en 3- eller 4-dobling af min månedlige ydelse. Og det er der mange andre danskere, der også skal. Sådan er det også i Tyskland, i Sverige, i USA, i Canada. Så vi er kommet lige fra en situation, hvor renterne havde været nok for lave for længe, og især realrenterne, de havde været negative. Og lige pludselig så står vi altså nu med markant højere renter. Det skiftede der. Indtil videre er der ikke sket de store problemer. Vi havde pensionskasserne i England, som blev reddet i sidste øjeblik, men vi går og venter på, er der nogen, der falder ud af sengen? Kommer der en eller anden stor val op til overfladen? Fordi nu er der altså blevet smidt noget dynamit ud, ikke? Rent faktisk fra amerikanske centralbank med de høje renter. Det er altså noget, der gør nas. Du siger, vi går og venter på? Altså det forventer du sådan set sker? Nej, det er jo det, vi ikke ved. Mm. Fordi der sker jo en masse inde bag i nogle forskellige finanshuse. Vi ved ikke, det er jo det samme under finanskrisen. Vi ved engang imellem ikke, hvem har taget hvilke lån, hvor meget har det givet sig. På hvilke konditioner kan de, er der stadig likviditet? Kan de stadig få refinansieret sig? Det er det, vi går og venter på. Men der er i hvert fald nogle stresssignaler, som gør, at, og det er også det, den amerikanske centralbank og de andre centralbanker går og holder øje med. Og så er der jo også staterne. Oveni, udover den private sektor, der er også staterne, fordi vi har så meget gæld derude. Det er det, der gør de her 2020'er anderledes end noget, vi har set historisk, fordi vi har aldrig set så høj gæld derude. Vi har også masser af aktiver, men statsgældsprocenterne er jo ekstremt høje og det højeste, vi nogensinde har set. Og det vil sige, at vores økonomier er også anderledes, end de var tidligere. Og det er også derfor tilbage til det, du spurgte om til at starte med. Hvorfor er det så svært at forudsige? Fordi vores økonomier og deres strukturer hele tiden ændrer sig. Og lige nu, der har vi en struktur, der hedder, vi har aldrig set så meget gæld før i vores økonomier som nu. Så måske reagerer de anderledes, end de har gjort historisk. Ja, fordi de risikerer altså også for alvor at skyde sig selv i foden, hvis det går for hurtigt. Frank, du tager rundt i det ganske danske land og underviser blandt andet finansfolk i nogle af de her ting, som vi står og taler om. Og jeg ved, at på den måde, så får du også et godt indblik i, hvad kunderne derude siger. Altså, hvad den helt almindelige private investor siger. Og en af de problemer, som der rent faktisk er lige nu, det er jo, at mange af dem, som har ønsket at investere ret konservativt og forsigtigt og måske være tæt på pensionistalderen, ja, de har jo virkelig fået hug. Hvad handler det om? Ja, det handler om, at målt i danske kroner, så har obligationer jo i år givet lige så dårlige afkast som aktier. Og det betyder, at alle dem, der ligger med forholdsvis høj risiko i deres portefølje eller med lang investeringshorisont, og som har mange aktier, de er jo vant til, at deres portefølje kan suse op og ned. Det ved de godt, men på en lang bane, så giver det gode afkast. Og de har også fået nogle rigtig, rigtig flotte afkast de seneste år. Dem med lav risiko, dem der er allerede pensioneret eller ligger med konservativ profil, ja, de er jo vant til, at deres portefølje udvikler sig forholdsvis stille. Stille og roligt et par procent, eller i nogle gode år måske 5% i afkast, og så i et dårligt år, så måske et par procent i fald. Mange af dem, de står så i år med fald på over 15% på deres pension. Og derudover så er forbrugerpriserne samtidig herhjemme jo steget med over 10%. Så købekraftsmæssigt, der snakker vi altså om, at der er nogle investorer, der er nogle danskere, især pensionister, som har mistet et sted mellem 20-25% af værdien, købekraftsværdien af deres pension. Det er voldsomt. Jeg kan ikke huske, at vi i nyere tid har set noget lignende. Det kan mærkes. Lars Pedersen, du har jo altså også dit eget investeringsrådgiverfirma, ikke? Og har jo alle mulige forskellige typer af kunder også. Hører du de her historier også om, at der er altså... For nogen gør det virkelig, virkelig ondt. Nogen, som troede, at de havde investeret sådan relativt konservativt. Jamen, det er jo den udfordring, vi står i. Altså, at det har været svært at finde et skjulested, et musehul at gemme sig i, fordi at alle aktiver er faktisk faldet. Og så har jeg jo en del, der er erhvervsdrivende, så der hører jeg jo så om dyre regninger, der kommer ind på el, og jeg hører, at måske nettethandlen er gået lidt i stå, osv. Så jeg hører jo en hel del om, hvordan det foregår ude i det virkelige erhvervsliv. Så vi har da kløet os lidt selv i nakken og troet, at man, det var grøn omstilling og energi og sådan noget, men der har jo ikke været nogen gemmested overhovedet, så det må man sige. Vi har fået virkelig spark over skinbenet, så vi humper rundt, og der er ikke andet at gøre end at blive der, hvor man er på sporet og sige, jamen, pengene skal ikke bruges i dag, vel? Der er jeg heldig at ikke at have pensionister i den grad, så... Så vi har jo bare set det lange run på aktiemarkedet igennem mange år komme tilbage. Jamen, det er også sådan, jeg forventer, det sker igen. Men som Frank siger, det er alligevel lidt anderledes den her gang, fordi gælden er så stor, ikke? Men nu er pengene jo lidt ude hos forbrugeren stadigvæk, eller pengene er ude hos os, og nu er statskassen måske mere forgældet. Hvad sker der så, ikke? Så det bliver lidt spændende at se. Så hvad er det gode råd til sådan nogle pensionister, der sidder der og ikke har lige så lang tidshorisont som de unge investorer, Frank? Hvad gør man, hvis man sidder der og ser, at pengene bare forsvinder sådan som sand mellem hænderne? Ja, altså igen, det her vi har oplevet med de her rentestigninger er jo ekstremt. Det er jo så vi er ude i noget, som er meget sjældent. Og så kan man sige, det der så er det gode, det er jo, at nu renterne er kommet op. Det vil sige, hvis de stadig ligger med en masse obligationer, de er ikke lavet om i deres portefølje, så bliver de forventet afkast fremadrettet noget bedre end det, vi har. Vi kommer også stort set fra 0 i rente på rigtig mange obligationer. Mm. Så det, jeg vil anbefale, det er, at man går ned i sin bank, ned til sin rådgiver og siger, jeg vil godt lige have et overblik over min portefølje, hvordan ser det ud. Men man skal gøre det efter den 1. november. Man skal lige vente en uges tid endnu. Og grunden til det er ret specielt, det er, at det er i næste uge, der kommer Jesper Rangved, professor på CBS, med de nye afkastforventninger til, hvad kan vi forvente i afkast på vores porteføljer de næste 5-10 år. Og de tal, det vil sige, hvis du går ned i din bank i dag, så vil de fortælle dig på en konservativ portefølje, der kan du stort set ikke få noget i afkast. Det vil sige, du tænker der, okay, jeg har lige fået et hug på 15%, og det fortæller mig stadigvæk, at fremadrettet kan jeg kun få 1-2,5% i afkast. Jamen, det er fordi, de regner på det gamle tal. I mellemtiden, siden de sidste tal kom, det er et halvt år siden, jamen, der er renterne jo stedet kraftigt. Der kommer sandsynligvis i næste uge, det plejer at være her omkring 1. november og 1. maj, der kommer så de nye tal. Og der vil bankerne så kunne lægge dem ind i deres systemer, og så kunne de vise, jamen det vi forventer fremadrettet, ikke som bank, men som branche standard her i Danmark, jamen det er så sandsynligvis noget højere afkast på obligationer. Og ud fra det, så skal man selvfølgelig kigge på, hvad betyder det for min pensionsopsparing? Skal jeg gøre noget om? Skal jeg ligge anderledes? Og det vil jeg sige, det skal man i det hele taget gøre med hele sin økonomi, fordi der er mange ting, der rykker sig nu. Ikke? Mm. Der er ejendomspriser, der begynder at rykke sig, der er renterne, der rykker sig, der er lån, altså der er din opsparing, så det hele. Få kigget på det, og få set, hvordan ser det ud. Og så skal man stressteste lidt, og tænke på, hov, jamen det ene øjeblik var renten næsten i 0, nu er den oppe i 5-6%. Hvordan kan jeg klare mig, hvis renten bliver ved med at ligge på 5-6%, for det er ikke sikkert, at den bare falder tilbage til 0 eller 2 eller et eller andet. Det kan godt være, at den bider sig fast i de kommende år. Og det samme med flexrenterne, de korte renter, hvis de nu også på vej op og kommer op på et højere niveau, hvad vil det betyde for min økonomi? Og så skal man lægge sig efter det. Men vent til næste uge, der kommer nye tal, så de ikke viser de gamle tal. Ja. Fordi der er helt klart, obligationer begynder også at være en god konkurrent til aktieinvesteringer. Mm. Det er jo også en udfordring for aktiemarkedet de her, de dage her. Der er mange investorer globalt, der nu begynder at sige, vi døber tæerne, men vi gør det på obligationssiden, eller kreditobligationer, altså virksomhedsobligationer. Fordi der kan du få 5-6 op til 10% i rente. Ja. Og Frank, nu vi lige er ved renter, inden vi går videre, så tænker jeg bare, at du siger, at der er jo ingen af os, der ved, om renten kommer til at blive ved med at ligge op på 5-6%. Det har du fuldstændig ret i. Ikke desto mindre tænker jeg, at du har et job, hvor man på en eller anden måde skal prøve at tænke i scenarier. Hvilke scenarier har du i dit hoved? Altså, kommer vi til at blive liggende deroppe et stykke, altså et langt stykke tid ud i fremtiden? Eller hvad tænker du? Ja, så er det spørgsmål om, hvad du mener. Om det igen, skal vi time det og tro? Altså, så vil jeg sige som almindelig... Ja, nu er jeg jo sådan en af dem, der har konverteret mit lån, ja. Og jeg vil da gerne have, at de der renter falder ned igen, så jeg kan konvertere ned igen. Jeg har da ikke lyst til at betale 5-6% i lang tid. Nej. Det vil sige, hvis det er inden for de næste 12 måneder, så er... Hvis vi kigger på indikatorerne, så tyder det på, at vi er på vej mod en recession. I en recession plejer renterne at falde. Måske vil de korte renter ikke falde så meget, fordi de er først lige kommet i gang og ret sent. Men de lange renter vil så, fordi inflationen også begynder at falde. Den topper nok i de her måneder. Hvis det er rigtigt, så burde vi over de næste 6 måneder, 9 måneder, så burde vi begynde at kunne se, at renterne falder tilbage igen. Det kan godt være, der går nogle måneder endnu. Det er det. På den lidt længere bane, nu snakker vi kun de næste 6-12 måneder, hvis du kigger længere ud, så er det langt fra sikkert, at vi skal have specielt, at vi skal tilbage til et eller andet 1-3% i rente. Det kan sagtens være, at vi skal blive op på et noget højere niveau. Fordi netop med grund af den høje gæld, er der rigtig meget, der tilsiger, at vi vil have nogle centralbanker, men især nogle politikere, der vil prøve at holde væksten op på et pænt højt niveau, og også inflationen op. Fordi at vi har så meget gæld, så man vil prøve at inflatere sig ud af problemerne. Og det vil sige, at lige pludselig kan vi ligge med inflationen på 3-5% som ny standard, i stedet for 2, som var tidligere, eller 1-2%. Og så ligger du lidt noget regelrente oveni, jamen så ligger du op på 5-6%. Så det er ikke utænkeligt, at her i 2020'erne, frem mod 2030, altså så er det deroppe, vi ligger. Men prøv lige at fortælle mig den dynamik, for det forvirrer mig en lille bitte smule, Frank, for jeg er med på, at inflationen, høj inflation gør jo, altså gælden, statsgælden bliver mindre værd, det er sådan set rigtig dejligt for os alle sammen, men ikke desto mindre, så skal man jo altså også betale mere i rente. Hmm. Altså, så hvad er bedst? Ja, men det er fordi, at det man så vil kigge på, det er realrenterne. Mm-hmm. Og det man så vil prøve på, sandsynligvis, det er jo i hvert fald en af scenarierne, der man vil prøve at få væksten op, og så vil man holde realrenterne nede, og så vil man på den måde prøve at snyde investorerne i obligationer til, at de bliver tillokket af måske 5% eller 4% i rente, og så holder man måske en vækst, eller i hvert fald en inflation, op på 4-5%, så man stort set købekraftsmæssigt får man 0. Mm. På den måde, hvis man så samtidig så kan få en lille smule vækst, jamen så kan man faktisk begynde at få sin gældsbyrde ned. Og det er der i hvert fald nogle økonomiske eksperter, blandt andet Ellerian, som begynder at sidde og kigge på, kunne det være noget, når vi kigger 5-10 år frem, at vi holder os op på en høj nominel vækst, på grund af, at vi fastholder en forholdsvis pæn høj inflation. Altså, vi kan jo se det allerede i dag, også på regnskaberne, jeg tror, Lars vil kunne se, at på mange virksomheder, de siger jo, at det går stadig godt på toplinjen. Mm. Ja, men når jeg kigger på som økonom, så kigger jeg jo, når inflationskorrigeret. Så der begynder at være sådan et... Så virksomheden siger, at det går godt, fordi der er toplinjevækst, ja, men som økonom, så renser jeg for inflation, så kan jeg begynde at se, I begynder faktisk at sælge færre varer. Mm. Så der begynder at være de skismer, vi også skal til at lære igen, fordi vi kommer fra en ære med meget, meget lav inflation, så er det ligegyldigt at kigge på nominel eller realt. Vi skal se til at dele op, fordi det er to forskellige ting. Nå, jeg hører det, jeg vil høre, og here's hoping, at renterne kommer lidt ned igen, så jeg kan konvertere endnu en gang. Jon har sendt et spørgsmål til os på 42 42 03 21. Han skriver, er det korrekt, at der er skabt flere penge fra 1999 til 2022, end der var fra år 1800 til 1999? Jeg ved ikke, om I har præcis det i hovedet. Og så spørger han også, om det er en sund udvikling for verdens økonomi, hvis der bliver skabt så mange penge på så kort tid. Frank, har du et bud på den sag? Jamen, det er rigtigt. Mm. Så det er ja til det første. Og er det sundt? Nej. Det er det ikke. Men det, vi kommer fra, er en... Vi kommer fra nogle økonomier, hvor inflationen har været lav, og centralbankerne var bange for, at den blev for lav, og så vi fik deflation. Og derfor har de trykt en hulens masse penge. Det, der så skete her i 2020-2021, det var, at samtidig med, at de gjorde det, så gik politikerne også i gang med at smide rigtig, rigtig mange penge ud. Så vi har aldrig nogensinde set de sidste år så ekspansiv finans- og pengepolitik på samme tid. Mm. Og det er de penge, der nogle af dem skal tilbage i kassen igen. Det ved centralbankerne godt. Au, vi har gjort det nælderne. Nu kom den rigtige inflation. Lige efter finanskrisen printede man også en del penge. Der fik vi ikke den rigtige inflation. Der fik vi inflation i, kan man sige, i aktier og obligationskurser. Nu har vi fået de forbrugerpriserne. Og det er det, de skal have kontrol over igen. Og derfor er de begyndt at hive nogle af pengene ind. Vi begynder at kunne se, at de er ved at hive noget af det ind. Spørgsmålet er bare, hvor meget tør de gøre, og hvor meget kan de gøre, før der et eller andet går i stykker, og så bliver nødt til at opbryde af. Ja. Det er det, vi sidder og holder øje med lige nu. Vi har også adskillige gange kaldt det for det største pengepolitiske eksperiment, som der er foregået i løbet af de sidste mange, mange år. Ja. Men det har jo altså så også været mange, mange år, hvor vi har fået måske overnaturligt høje afkast, i hvert fald hvis man kigger på det på historisk basis. Så det kan godt være, at det gør ondt lige nu at tage penge, og der er mange af os, der hader at gå ind og kigge på det der depot, der bare blinker rødt lige op i hovedet. Men ikke desto mindre, så kommer vi jo altså også fra nogle meget, meget flotte afkastår. Så ja, måske er det helt ikke så slemt. Ej, jeg vil sige, især for dem, der medvirker med middel til høj risiko i deres porteføljer, også deres pensioner, de ligger jo stadigvæk og har fået nogle sindssygt flotte afkast. Tilbage til det, vi snakker om lige før. De konservative investorer ligger stadigvæk pænt, når vi kigger de sidste 20 år. Men de er slået 5, 6, 7 år tilbage, nogle af dem, med de tab, de har fået her. Ja. Og så kommer der forbrugerpriserne oveni. Så i købekraftsmæssigt, der er der altså en ordentlig snitter, især de konservative portefølje har fået. Jamen, det er ikke sjovt, det er jeg helt med på, men ikke desto mindre, så har det måske været lidt for sjovt så i de foregående år. Jamen, bare for at sige, det udgang af 2021, jeg har aldrig, og jeg har også underviser også i økonomisk historie og finansiel historie, jeg har aldrig set nogle grafer, hvor vi havde så høje kurser på alt, altså ejendomme, kreditobligationer, almindelige obligationer, aktier, hele pivetøjet. Aldrig nogensinde. Så det, vi kommer fra den største boble nogensinde i finanshistorien, det vil jeg påstå. Nå, så er der også en kommentar her fra Palle i Vordingborg, som skriver, at du, Frank, henviser til Jesper Rangvid, og så falder troværdigheden en del, skriver han, eftersom kritiske investorer ofte vurderer Jesper Rangvid mere som en banklobbyist, end som en troværdig CBS-professor. Det er jo ikke Jesper, der alene sidder og laver de her afkastforventningsberegninger, som kommer derud, men altså ikke desto mindre. Har du en kommentar til den kommentar? Ja, fair nok. Det kan man have en holdning til. Det Jesper Rangvid og Rådet for Afkastforventninger, de gør, det er jo, de indhenter fra nogle af de største finanshus i verden deres forventninger. Og så tager de gennemsnit af det. Og det bruger vi så herhjemme. Så siger man til branchen, det er det tal, vi gerne have. I bruger, når I viser kunderne, hvad kan de forvente i afkast næste 5, 10, 20 år. Og det er for at undgå, at bankerne kunne ligge og konkurrere med hinanden om at love os danskere, alt muligt. Så den ene bank siger herovre, at vi tror, at obligationerne de næste 10 år vil give 8%, ikke? Så vil alle styre det over, og så er nogle andre, der vil sige, så lover vi 9%, eller det kan vi godt regne ud. Så har man sådan for nogle år siden besluttet sig som branche, sagt, nej, det vi bruger, det er nogle tal, der kommer et centralt sted fra. Og det kan man, og det der er en stor diskussion, og Jesper er rigtig dygtig til at lægge tallene frem og diskutere det åbent i branchen, hver eneste gang de kommer. Og der er også diskussioner om, de for høje og for lave og alle mulige ting. Helt klart. Ja. Så fik vi lige, men det er ikke ham selv, der finder på tallene. Nej, så fik vi lige det på plads. Frank, jeg kunne godt tænke mig, at vi hoppede lidt til amerikansk økonomi for at blive klogere på også, hvad det her efterår det kommer til at bringe. Fordi som Lars også var inde på tidligere i udsendelsen, så er vi jo altså ret tæt på et midtvejsvalg i USA. Det er den 8. i 11. Og det spænder af. Og du skrev blandt andet her i dit nyhedsbrev, at politisk kaos, det er absolut et plausibelt scenarie, som vi kommer til at se. Hvad ser du for dig? Ja, jeg har skrevet om et stykke tid, at i hvert fald præsidentvalget i 2024, der er jo nogle af dem, jeg følger, som jeg synes er forholdsvis et roligt i at kigge på geopolitik og kigge på de politiske strømninger i USA, som allerede for et år siden begyndte at sige, at vi er på vej mod borgerkrig. Og jeg tænkte, nu strammer I den lidt. Og jeg tror, vi har snakket om det før her. Og det, jeg kan se nu, det er ved det midtvejsvalg her, der er der rigtig mange af de republikanere, der går til valg nu. De kører en Trump-løsning, der hedder, jamen vi er ikke ude at sige, at vi synes, at Joe Biden er retmæssigt valgt. Vi vil stadig betvivle, om han er blevet valgt, og det, de også siger, det er, vi vil godt godkende valgresultatet, hvis vi vinder. Hvis vi taber, det er ikke sikkert. Og der er nogle ledende republikanere, hvor de simpelthen blev spurgt, og New York Times, Washington Post, flere andre aviser har ringet rundt og spurgt dem og deres kampagnefolk. Og der kommer ikke nogen klare svar for i hvert fald flere hundrede af dem. Det er mange. Det synes jeg er bekymrende, og det bekymrer også en del politiske analytikere i USA, at så tæt på et valg, at okay, så hvis du taber, og det bliver et meget tæt valg, tyder det på, og som virkelig kan have afgørende betydning for, hvem skal styre det amerikanske samfund her de næste par år frem til præsidentvalget. Det bliver meget tæt. Hvad fanden? Hvad kommer der til at ske, hvis der pludselig er en, der taber, og som så går ud og siger, jamen, jeg tror, der er gået noget fusk til, og alle undersøgelser måske viser, som det har gjort med Joe Biden, jamen, der har ikke været fusk. Hvad sker der så? Hvad gør vælgerne? Hvad gør politikerne? Hvad gør modstanderne? Hvad gør demokraterne? Det, så demokratiet er under pres. Det er jo selvfølgelig ikke kun i USA, det er under pres. Det er det sådan set flere steder rundt omkring i verden, og har haft det svært igennem flere år. Men Frank, det som jeg interesserer mig for, det er jo, hvad betyder det for finansmarkederne, hvis vi står i sådan en situation, at der bliver politisk kaos i USA? Ja, det har jeg også prøvet at spørge mig selv om. Jeg tænker, på nuværende tidspunkt, hvis det allerede sker nu her til midtvejsvalget, at der kommer nogle tætte valg, der bliver nogle afgørende stater, hvor nogle politikere siger, jamen jeg har tabt, men jeg tror faktisk, der har været fusk, sådan så vi ved faktisk, rent faktisk ikke, kommer der nu en masse retssager, og hvad bliver resultatet? Hvordan kommer kongressen til at se ud? Så tror jeg, at det giver nogle bølgeskuld på, hvor man tænker, hvem kan styre økonomien fremadrettet? Ellers har jeg mest haft mine øjne rettet på 2024 og tænkt, okay, der kan godt nok blive meget kaos på det tidspunkt der. Mm. Men det er absolut ikke godt, at vi har verdens største økonomi og demokrati, hvor ikke verdens største demokrati, det er det indiske, men altså verdens største økonomi, hvor sådan noget det foregår her. Mm. Det skaber unødig usikkerhed på et tidspunkt, hvor økonomien også er på vej ned i fart, og måske på vej ind i recession, og hvor finansmarkedet stadigvæk, måske er de ved at finde deres ben lidt her i de her dage, men det er stadigvæk skrøbeligt. Og folk er usikre. Ja, usikkerhed på usikkerhed. Det er virkelig mange steder, hvor vi ikke rigtig lige kan se sådan klarhed forud. Frank, skal man gøre noget med sin portefølje sådan hen over i det midtvejsvalg, eller hvis vi bare kigger frem mod 2024 i det amerikanske præsidentvalg? Ja, så bliver jeg sådan rigtig kedelig igen. Ikke? Altså, hvis du gerne vil time, don't. Altså, lad være med at prøve at time efter nogle af de ting her. Jeg vil kigge på min portefølje med de lange briller på, og så se, ligger jeg rigtigt i forhold til den økonomi, jeg har. Og det skal være min hele økonomi. Det vil sige, at jeg kigger min pensionsopsparing, mine frie midler, sammen med, hvad har jeg ejendomme, hvad har jeg måske også noget forældrekøb, alt det der, hvad for nogle lån har jeg, hele det der sådan, helhedssyn. Kig på hele min formue. Det er det, jeg vil bruge tiden på. Og så stressteste efter, nå for fanden, det kan godt være, at de renter, de måske bliver på 3, også flexrenterne, måske bliver det 3 eller 4%. Se, hvad betyder det for min økonomi, og så se på, hvordan har jeg det med det. Ja, kedeligt, men ja, måske fornuftigt at være kedelig i disse tider. Lars Persson, du har en kommentar? Jo, men vi så også efter valget med Trump, hvordan markedet reagerede. Først var det hele vejen ned, og så var det hele vejen op, og så havde vi nogle gyldne år, kan man sige. Så altså, ja, og så er det også bare, at vi har levet i en alder, hvor vi tænker, der er meget kaos, men trækker vi lige tiden tilbage til lige før Første Verdenskrig, hvordan tingene så ud og sådan nogle ting og sager, og måske endnu længere tilbage, så ved jeg godt, at vi ikke havde de samme finansielle markeder, og vi ikke havde den samme globale landsby, hvor vi handlede med hinanden lige så meget på kryds og tværs, og det er jo nok der, hvor vi lige pludselig bliver udfordret, og det kan vi jo også se i disse dage, hvor at, jamen, Kina er lukket ned, jamen så får jeg ikke nogen dibedutter til min maskine eller dengenoter, altså så det er lidt det der, som vi er blevet den der globale landsby. Så det der med at trække nogle ting hjem lige i nærområdet er måske ikke sådan helt forældet alligevel, men det er jo klart, at vi som investorer gerne vil have sådan ro og renlighed og regelmæssighed, men det må vi bare erkende, at det er altså svært at få, og det bliver nok også endnu mere i den kommende tid, så vi må bare sige, jamen, hvad er det for en vej? Jeg vil min portefølje, ikke? Og nu kan vi jo lige høre, den konservative portefølje har jo faktisk fået gok i nøden her det seneste stykke tid, ikke? Så man skal måske alligevel have lidt mere risiko på bogen, end man nogle gange går og tror. Ej, det er altså ikke nemt. Det kan man ikke sige. Nå, altså, Frank, der er masser af vores lyttere, der gerne vil i kontakt med dig. Det vælter i hvert fald lige med spørgsmål til dig, blandt andet fra Erik i Nyborg, der skriver, hvordan kan Frank med hans uddannelse og udsyn haft et flexlån og ikke et fastforrentet lån? Jo, men det så skal man komme ind på hele min private økonomi, og det har vi nok ikke tid til. Okay. Altså, det var det, der passede til vores økonomi på det tidspunkt der. Fair nok. Så er der en lytter, der spørger, hvad du mener om guldinvesteringer. Altså, guld har jo sådan traditionelt set været et sted, man kunne kaste sig over, hvis man var usikker på, hvor markedet skulle hen, og sådan en form for inflationshedge har vi i hvert fald kaldt den i nogle år. Jeg ved ikke rigtigt, om det helt virker mere. Hvad tænker du? Nej, altså, det man skal huske på, det man vil sige. Vi har nogle data tilbage fra 70'erne, der viste, at det var en rigtig god hedge dengang. Så må vi sige, at under den inflationsstigning, der har været dengang, der har det ikke rigtig været helt så godt. Det guldet mest reagerer på, det er realrenten. Og realrenterne, det er det, centralbanken har sagt, de skal op. Vi har kørt med negative realrenter, det er usundt, men nu skal være positiv. I den proces, når man går fra negativ op til mere positiv, så har guld det svært, fordi der er jo ikke noget løbende afkast på. Jeg synes stadigvæk, at det er interessant som en del af en portefølje at have nogle forskellige råvarer inde i sin portefølje ved siden af sin, det kan være sådan nogle ejendomme, sine aktier, sine obligationer, sine virksomhedsobligationer. Ja, det er stadigvæk en fornuftig del af en portefølje. Så guld kunne godt få plads i sådan en blandet portefølje eller en diversificeret portefølje, i hvert fald hvis man skal lytte til dig. Ja. Vil du så købe fysisk guld, eller hvad vil du gøre? Nej, det ville være... Altså, det nemmeste er jo som privatinvestor, det er jo at købe nogle ETF'er og købe nogle, hvis man godt kan lide og kigge på enkelte aktier, så kan man jo finde nogle guldmineaktier, men ellers så er det ETF'er af forskellige slags, der findes. Okay. Det er noget af det nemmeste. Og så er der Peter... ellers så nogle bredere råvarefonde, hvor du har også andre råvarer med, så det er kun lige guld, ikke? Ja. Ja. Peter Møller på Amager, han spørger, hvordan du ser på et eventuelt kollaps i obligationsmarkedet, Frank. Er det noget, du forudser? Vi har stået og talt om det et stykke tid, og Lars Svendsen, han har været en mand, der rent faktisk, altså i meget lang tid, inden at det hele gik ragnarok, så var han faktisk meget, meget bekymret for den boble, som han så i obligationsmarkedet. Hvad tænker du? Ja, det kommer an på, hvad du mener med kollaps. Altså, fordi lige nu, må vi sige, der har vi fået nogle øretæver på aktie, eller på obligationssiden. Altså, vi har jo lange obligationer, som har tabt 20 til op til 50-60% i kurs. Så der kan man godt sige, ja, du har faktisk nogle... Var det Østrig, der udstedte en 100-årig obligation, som var faldet 75-80% i kurs, ikke? Så du har haft det kollaps allerede. Mm. Du har fået rigtig store øretæver på obligationssiden. Det vil sige, der er rigtig meget formuedestruktion. Og det er det, der er i gang. Og det er der bekymrende for netop, fordi vi har den høje gæld, at renterne stiger og realrenterne stiger. Og det er det, vi sidder og holder øje med, det er, hvor meget kan økonomierne klare, hvor meget kan staterne klare, før centralbanken bliver nødt til at bryde af. Og tilbage til guld, hvis de bliver nødt til at bryde af, fordi der sker et eller andet, en finansiel ulykke, eller de godt kan se, Jay Powell lige pludselig er nogen, der visker med øret, pas nu lige på, ikke? Fordi nu er renteudgifterne i USA ved at være lige så store som hele deres udgifter til forsvaret. Måske skulle du lige tænke, det bliver det til næste år, hvis de holder sig på det her niveau, ikke? Mm. Omkring 800 milliarder dollar. Ja. Så kan det jo godt være, han bryder af. Og hvis det sker, så vil markedet med det samme begynde at tænke, så vil han ikke bekæmpe inflationen helt så meget, som vi troede. Og så kan det godt være, at der bliver plads til guld igen, fordi så falder realrenten. Det kan godt være, at renterne bliver, nominelle renter bliver højere, men inflationsforventningerne vil gå endnu højere. Og så vil realrenterne simpelthen komme ned. Og det vil guld kunne reagere positivt på. Mm. Men spørgsmålet er, om de vil det. Det er jo det, vi ikke rigtig ved. Er han den nye Paul Volcker, som siger, det kommer til at gøre næste her, og jeg kommer til at spare rigtig godt igennem. Økonomien skal virkelig ned. Og det er det ene spørgsmål. Det næste er, hvor meget skal han rent faktisk stramme til, for at amerikansk økonomi og inflationen kommer ned. Og der er jo ekstremt delte meninger fra dem, der er deflationisterne, som siger, at vi er allerede på vej mod deflation, til nogle som den gamle finansminister Lawrence Summers, Blanchard, nogle af de største økonomer i verden, der siger, vi tror, at de skal holde renterne på 5-6% i 2-3 år, før at arbejdsløsheden stiger nok til, de får inflationen ned. Så, det er der, vi er. Og hvor, det er derfor, hvor er du? Hvilken lejr hører du til? Jeg er lidt bekymret for, det gode er jo, at vi har fuld beskæftigelse stort set over hele den vestlige verden. Det er rigtig godt. Det vil sige, at folk er i job. Det gør bare et problem, når centralbankerne pludselig finder ud af, at de er sent på den, og skal i gang med at hæve renterne og have inflationen ned. For det betyder, at det godt kan være, at de skal virkelig sparke til den, før at inflationen kommer ned. Altså i USA er vi jo en unik situation, hvor der er 2 ledige jobs til hver ledig. Altså det har vi aldrig nogensinde set før. Og det vi ser lige nu, det er, at de ugentlige ledigtal i USA bliver ved med at ligge på et ekstremt lavt niveau. Der er begyndt at blive fyret folk i nogle brancher. De bliver simpelthen bare opsuget af nogle andre brancher, som står og skriger, vi mangler arbejdskraft. Vi ser også dagligt herhjemme i Danmark stadigvæk her i oktober, på trods af, at det er ved at være en økonomisk opbremsning, at vi jo hele tiden dagligt hører om, så mangler folk det ene sted, så er det det andet sted. Nu var det dommerstanden i går, ikke, der snakkede om, at de manglede forskellige slags jobfunktioner. Så er det jo, så er der chauffører, der mangler, så er det det ene, så er det det andet. Så er det sundhedspersonale. Sundhedspersonale. Ja. I Australien er der 90% af virksomhederne, der siger, jamen vi kunne godt producere og sælge mere, men vi mangler arbejdskraft. På trods af, at vi var ind mod den her, vi tror, det bliver en recession, så har vi nogle stramme arbejdsmarkeder. Betyder det så, at de skal holde renterne op på et højt niveau i lang tid? Den risiko er der virkelig, ja. Det er ikke... Jeg håber på, at inflationen kommer mere ned af sig selv, uden at de skal stramme mere, fordi ellers så tror jeg, at de 5-6% i lang stykke tid, så tror jeg, så kommer der flere uheld, og så får aktiemarkedet svært også i de næste 12-24 måneder. Ja, vi har det svært nu. Det kan godt blive meget sværere derude. Frank, nu var vi lige omkring guld, og da vi har også talt obligationer. Vi har talt sådan forskellige aktivklasser, og jeg ved godt, at du siger, at man skal ligge bredt, og man skal diversificere sin portefølje. Er der nogle steder, man sådan kan gemme sig i forhold til inflationen? Er der noget sted, man sådan for alvor kan hedge sig, hvis man er virkelig bange for, at inflationen den stikker helt af herfra? Jamen, så er det sådan noget som råvarer. Mm. Ja, og så er det jo aktier, der relaterer sig til det tema. Det vil være nogle af dem, som vil være mest sikre, ikke? Det vil typisk være sådan nogle ting, man kunne gøre. Så er der indeksobligationer. Det vil sige, det er jo inflationssikret i sig selv. Og de er begyndt at ikke koste helt så meget, som de har gjort. De har simpelthen ligget og priset og været så højt op i kurs, at de gav en negativ realrente, hvilket er fuldstændig tåbeligt at købe sådan et papir. Men der er nu begyndt at være til positiv regelrente. Mm. Det er jo også et sted, men det er ikke meget, du får. Men så har du i hvert fald lidt, ikke? Og så er det jo korte obligationer. Det er jo, hvis det egentlig skal være, så er det jo nogle af dem, der er mest sikre, fordi der refinansierer du dig selv efter 3, 6, 12 måneder til en måske højere rente, hvis renten stiger, ikke? Mm. Det er nogle af de steder, man kan gemme sig, hvis det er mod inflation. Lars Persson, inflationshedge eller bare ride stormen af? Hvad siger du? Det er et godt spørgsmål, altså, men som Frank også er inde på, skal man jo gemme sig lidt for forskellige steder, og der er også lidt på enkelte steder på aktiemarkedet, man kan gemme sig, ikke? Men som regel, så sidder man jo lidt i suppedasen, så det er lidt svært i sådan inflations... Og så er det længe siden, vi har haft det, så man skal jo lige spole tilbage og tænke, hvordan var det nu, man gjorde sidste gang, ikke? Og hvem klarede sig godt, ikke? Og det er som regel sådan noget medicinalaktier, der er gode til at være inde i den boldgade, igen noget defensivt, og så ja, råvarer, det er jo selv købt lidt af, ikke? Vi har ikke set den der helt boom endnu, men vi skal jo bruge noget mere kover og alt det her til hele den her grønne omstilling, så man må tro på den lidt endnu, og så se, om der ikke sker noget, så det er der, hvor jeg gemmer mig lidt i hvert fald. Og så er der altså også kommet et spørgsmål fra Johan. Det kom godt nok i går, men altså, jeg synes, det passer meget godt ind i den her debat. Han skriver nemlig, at den stærke amerikanske dollar begynder at gøre rigtig ondt, specielt på dem, som har gæld i dollar. Mm. Tror I, at vi har set toppen, eller hvor højt kan den komme op? Frank, hvad siger du til dollarniveauet? Ja, og det, jeg er helt enig. Den gør nas derude, og den gør det især ude i højrentelande, altså i emerging markets, for der er en del af dem, som har gæld i dollar. Igen, så langsigtet, så er dollaren overvurderet i forhold til de der langsigtede gængse modeller. Mere kortsigtet, der kunne et scenarie godt være, at vi måske inden for næste 3 måneder, så ser vi, at Fed, det der, de er maksimalt biske her frem mod nytår, og derefter så skal de til, fordi økonomien også begynder at vise svage tegn, så skal de til at give lidt op, og så kunne dollaren godt begynde at tabe lidt højde derfra. Hvis det er et scenarie, som kommer til at holde, så kunne de også åbne op for, at emerging markets, både obligationer og aktier, de begynder at få lidt luft igen. De har det rigtig, rigtig svært i de her dage her. Mm. Og så er der Henrik, som siger, at vi har nævnt risikoen for recession et par gange, men hvad med risikoen for stagflation? Altså lavkonjunktur og meget høj inflation samtidig med. Hvad siger du til det? Er det der, vi er? Ja, jeg vil sige, at det er faktisk der, vi er lige nu. Og det er, hvor, altså hvis man skal igen være med meget korte briller og timingsmæssigt, så er spørgsmålet, bevæger vi os fra stagflationsscenariet, som har gjort, at både aktier og obligationer har fået hug, til over en recessionsscenarie. Hvis det er det, og hvis det er sådan, som markederne har reageret de sidste 40 år, så hvis du går over i et recessionsscenarie, så vil du se, at renterne begynder at falde. Så begynder obligationer herfra at være en rigtig, rigtig god investering. Desværre så betyder det også for aktier, at de skal lige en etage længere ned, fordi så kommer der altså nogle indtjeningsresultater, der kommer til at falde kraftigt de næste 6-9 måneder. Det er det ene. Det kunne også være den gode løsning, eller den måske mest positive, det er, hvis vi kan undgå en recession og få inflationen ned, og så stadig have en lille smule vækst i økonomien, så er vi over i vores guldlokscenarie, så er vi tilbage til at både aktieobligationer de næste 6-12 måneder vil give rigtig god afkast. Og det sidste, hvis jeg lige må sige, det kunne også være, og det jeg selv sidder og arbejder lidt på lige nu, det er, hvis man så fra midten af 60'erne frem til 1980, der reagerede markederne lidt anderledes på inflation, end det har gjort de sidste 40 år. Og der så vi faktisk fra midten af 60'erne, hver eneste gang inflationen toppede og begyndte at falde, så steg aktierne faktisk. Også i en recession. Det har de ikke gjort de sidste 40 år. Det gjorde de faktisk der fra midten af 60'erne og frem til 1980. Hvis det er det scenarie, vi står i, jamen så er det måske det, vi er ved at se nu. Det er faktisk bunden i aktiemarkedet på nuværende tidspunkt. Så kan der komme en optur næste 6-12 måneder, fordi inflationen kommer til at toppe her i de måneder her og begynder at falde de næste 12 måneder. Det er der nok ingen tvivl om. Jamen altså, guldlok og bund i markedet. Der er stadigvæk ikke forstå, vi kan kaste os over. Sådan. Lars Persson, vi bruger lige det sidste stykke tid på at vende tilbage til det aktuelle marked, og ja. F.L. Schmidt, der blandt andet falder helt vanvittigt, og Gitte har skrevet ind, og hun spørger, om det er tid til at sluge tabet, når man skal beholde og holde fast. Hvad tænker du om F.L. Schmidt? Det er jo en nedjustering fra Mørte Bank of America, der havde kommet med en nedjustering af deres kursmål. Yeah. Og nogle gange de der historier der, altså Sandvik var et rigtig godt regnskab, apropos, nu står jeg lige og husker, hvem der var. Og den har testet 160 to gange bunden, eller tre gange faktisk, i april, i juli og i oktober, og der er et godt stykke derned, vi handlede omkring 172. Det er jo stadigvæk nogle af dem, der jeg synes det ser interessant ud. Nej, jeg vil ikke bare kaste mig ud af vinduet, så glitter. Okay. Lars Persson, er der rødt eller grønt ude på aktiemarkedet generelt? Jamen, i Norden er vi røde, og i Europa er vi grønne. Og jeg vil bare sige, Viaplay får et godt i nøden på 30%, fordi de nedjusterer forventningerne til 2025 helt og frem. Og lige der altså. Sætter vi et punktum. Tiden er løbet fra os. Tak fordi I lyttede med derude. Vi er tilbage igen i morgen 9.06.